اونو بھائی منے گی لگو اخوا سے قتل دا لگو نے صالح الگ بیان بھی اغلان دکڑے موز قرآن نزدک کنا عقیدہ او عمل می دکا ابیا موز کا تنہا عن الفحشاء والمنکر شاہ عبد العزیز بیان کو انگریز پہ اعتراض کو ویتا سوئے چو قرآن موز سوئے دا بدو نہ منے کری اور تا سر دی جماعت کی اچھی تپلے پٹے پر دیں سامان پٹے میں نے کہی شاہ عبد العزیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویلی دی اللہ وی قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین من زما و زمانہ پمان کی نیم دی نیم بنی مرے جواب دا انگریز غلط سن چاہتے نہ تپوس کہ سی باغت ہوئی تس جواب رکھو ما جواب رکھو کہ اللہ وی من سورت فاتحہ دا ادامی نیم کرے دے سورت فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین دے غلا چکے اگر نستعین کن دے اگر اللہ مدد پائیں یقین نیشتے دے اگر حکم دا نعبد اس حکم انہوں اللہ حکم اندے نو اگر موز نرے کرے نو موز دے سورت فاتحہ ویل دی ترتکو ویل نوی پی عقیدہ و عمل جوڑن دی نداغہ پی عقیدہ و عمل شن انگریز پی پوش جدا حقیقت تے دا موز چکن تش دا تکی پر مطلب دا نیا پو کرے چی پوکا عقیدہ پی جوشو بیا بغلا نکی تنا ابل ادا چیری منظور کی خود نہ روا نہ بچی کا منظور کی بے زیر نگوری پہ خلبانی بے زیر سنوی پہ غوب سے خطا خبر نہ ہوئی پلا سو پھول تو حرکت نہ کی دگا وقت لس پی پنجو منٹا دو منٹا دری منٹا دا خود من کر نہ منہ تھا اور چیری دن ہو گئی جی تو بلا بغری وہ چیز منظر ہو جی تو بے زیر نظر بہ لگی ایا بس اوری یقین تو یاد دا اللہ دیر لوی دی یاد دا اللہ سمانا ذکر اللہ العبد اکبر من ذکر العبد ایاہو مصنف ابن ابی شیبہ کتاب الزہد اتم جل یوصل درش پہ تبانے فدین ان کو اللہ تا یاد ای اللہ تا یاد کتا تو حیار الصلاح حیار الفلاح دا اللہ طرف اگر دیکھنا اللہ یاد کرے ان دا اللہ یاد میں روان راشا تب اللہ سے یاد کی سڑیا وہ اللہ تا یاد ای اور اختلے ہی راشا دا اللہ یاد کا دوے مدا لذکر اللہ یقین یادول دا اللہ بند چی اللہ یاد ای دا دیر روئے کار دے اچھی بیا پا مانزے کی یاد کی بیا خوڑیر جات روئے دے بی جنو سوپیانو چی نز بلا مانا جوڑا کرلا موز کو موز سرے دے بودو نمانا کئی خدا ہم بورا یادول دا اللہ دیر لوئے عمل لے دمان زنم لوئے عمل لے ذکر قلبی جاری شی وی بیائی سامل تاجیت نیشی ری بنا چی اولی مند نکای زما ذکر در ضرورت آمی شد پا مان ذکر بی تا سنه ایری گی نو لار شی موزو کای زما نه ایری گی نو دار وقت ذکر کن بوالا ذکر اللہ اکبر یاد دا اللہ علیر لوی دی نو خو یاد دینک کن اللہ وی دی چی موزو کنو تا نی دی یاد کرے معلوم ادا شتای نی یاد ہے یادول دا اللہ بندہ یا یادول بندہ اللہ را دیر لوی عمل لے نو یادی کا اللہ تا پتہ دا سچتا سو کوائی اللہ بھی پیگی وَلَا تُجَادِلُوا مَعَلِكَنَ مَعَالِكَ فِي تَرِيقِ الدَّعَوَةِ تبلیغ و دعوت کی بس سکے لا تجادلو اہل الكتاب جنگ مکوئے مناظرہ مکوئے خبر اتری بحثنو مکوئے کتاب والا و سرا یہودی سیان و سرا کتاب والا و سرا زرو مولیان و سرا زرو خبردار و سرا لیکن پاغ طریقہ چی خستہ پخوئی طریقہ تخوا عالمی تا سبقون ویلی کتابون دیوئی دی او دا سے نور اشر وقایا کو دیوئی دی رکھنا او شر وقایا شریفے کرا اولیاء البیوع الفاسد تو کلو حاربان دا طول سودی اصطاس و معاملی دی خلق سادی مقتدیان و طول فاسد معاملی دی دا خبرات بین کا اتو خو ملائی کن اتو خو غلط ملائی تا با دا غلط کتلی تفسیر کبیر بری کتلی اکنی کتلی خوابی هاو ہم کہتے رہے کہ تفسیر کبیر کم تفسیر دے کم تفسیر آقا نبی آنو دے ارے و آقا چی خبر امام برازی دقا بیم کن دقا امام برازی آقا بیم امام برازی تفسیر کبیر کی تفسیر کری دی دا بلتی ہی آسان کتو تو ازا سڑی آخر تا پسا پیگے تسا شیلا نا آقا با دی مرائی تلاس کئی کہ آقا نی مقتدی با پی غیرتو کی شاید جدول با پی غیرتو کی نتو خبر نرم پاس تکو مانا پاول اور کی الا بلتی ہی آسان لیکن پاغ مسئلہ چی خستہ دا لی رکھا دی توحید مسئلہ بیانا لیکن چی ظالمان دی دی دونا اگا نمانا کی اگا نسمیگی وقتا ایمان راو لے منگا پاغ اگا چابانی چی را لے گرے لے منگتا پاغ کتاب واچرا لے گلے سے ہوتا استا تورات شریف منم انجیل شریف منم و الہونا و الہکم واحد استا کتاب منم شامی منم شامی روڑ شامی منم اگر تخیم دا سنتا ادایا منم روڑ اگر تخیم و هو الان کما ہو زیاد دا خویان مثلا ننو توی پیو کتاب کی کن و هو الان کما ہو زیاد ادایا شریف منم دے خی کتاب دے تراؤنا کتاب الجنید کی منگو گرو و هو الان کما ہو زیاد اچھا کما وزیعون صافا کینو تو حیات دنیاوی جسی دیون سرو ود ہدایی کافرہ تو ہدایی نمانی اتو ازالا من از پیقی ملام دسی پیقی ملائیتا و هو الان کما وزیع او شامی منم شامی راولا چه اگوی ما انظر الى ذرائح الاولیاء کرامی تقربا لیلی من الشمع و الزیت و الدرائم و غیری و هو حرام بلصوتن بل اجماع حرام بلصوتن زو شامی منم کن شامی شرطان نمالی اتو شکرانی پخ پلو مخلی انور تم فتور کئی دا جائید بلتی ہی آسن پا طریقہ مانی چیہا خستا لیکن ظالمان دا دونا یو زیکی ملارا پسی کتاب را خوزو پسی کورتا لڑما مانی چی نی کتاب راو طریقہ محمدیہ شر سرا راگا سوچ دسی نیول لی کتاب پر درون اللہ سبانی بکی بکی خوان دکی راگا سی کتاب دسی ہونا سوچی ما تو ہی تیتا ہوگا وکرامات الاولیاء بعد الموت حق لا ينكر الا المتقين دائما يكون لي ذا كثر ذاتي قلت له كتاب ذي كلاس نيولي دي اقبل طرف تبع ما طرف دين دي برابر اقبل طرف ذي نيولي ما توقع ذا يو كنا غير ذي كذا لي كري ونبي عليه الصلاة والسلام ويدي إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا عن صلاة لكم أي كذا البيغمبر ذا قول كذي كري ذي كتاب من نماني كذا نماني نماني ذا جل ما يخطي نماني روشية مقتضیان ناس میں تاثیری دا پیغمبر حدیث نہیں بنی او پردے بنی او پیغمبر حدیث تھی ادھا مات ابن آدم این قرد کرامہ کو عمل لگا رہے کنا لاز دا غری اخفا و دا غی خلو و دا غی دا تین نمانی اللہ باللتی یا آسان لیکن پخکولی تیری قبانی پس صحیح مسئلہ بانی صلی اللہ سکا ملیان دل ترہ گنشوی میں پس صحیح مسئلہ بانی باس کی دعا پس صحیح مائن نا اللہ توبہ توبہ دعا عبادت تے دے تو کش کام بور ہوئی میں چاہ عبادت تے اگر نہیں کنا پاکی خمال نظری تا سے چوئے دی دیش خبر کو ما فسی شکو میں پہ توحید دا اللہ بانی مسئلہ شک بانی دا بلن غختر جائز نیدی حرام دی کفر دے بی دینی دا پا دی مسئلہ بانی بات کو دی دین وارو باللتی یاسان لہو بلا مسئلہ بانی کو بولی کہ میں غوری کل کہ ار استمداد من القبور جائزن الاستمداد من اهل القبور كده قبرنا ترون كان ده غوصل قد قبرون ولو نواري لنا زبم دقة ثابتون قصر المتاع غبت شد كافر رواتو كده قبرون رضا بكي بلا رواتا خبرا يده ده غبت دليل دليل تون الله لماعات فارسي ترجمه والا راول ده كبير فارسي نخو ترجمانا نوردي كنا نحن ده راولا نو بياوي كنت نهايتو كما زيارة القبور لا فضورو عام دے منڈو بھائی نہ سو بار خلق بار منگنا بار تھی کتاب جیسا گور ہے تاسو میا گا لو نہ مجھے نہیں بنی کون چلا ہے تو میں کتاب ماتا برابر کو تو پہلے میں جی ہوتا ہے کون چلا ہے تو بوجھے ہم کہ مارا کر رہا بوجھا شمارا زیارت قبور دا شے شروع کو اب یہ سر پخت دری سر دری عبارت ہوئی نہ اول دا عربی پسی ترجمہ پارسی نہ پسی پختو شروع کا میں کہتے کہ خود غختو مسئلے سے تاکہ یزد قبروں نے دو غختو سے بے ثبوتو ما من دو خلمان اندہ کہے چھ قبر اللہ مزمون کو کبر مکاو دو کبر خبر کرلا در سخت دلیل بیا اللہ باللتی آسان عبارت بے خطائی میں کافر شوی حکم چناس وغیر دلیزو یہ دے فقی مولا دے سیوں میں خفہ عبارت کیا رہتیں گے میں فقی مولا خودیر خواہ علم تاوی کنا نو دے اس دے عبارت خواہی چھ کافر کی جنو نو مطا کافر دیشی تجھے خیال لے کافی دیشی دیشی تو پی نحوی کی راز میں اعتراف نیشی ہو سر خطا ہوئی ہوں میں نے ہم خطا کی مطلب ہم خطا کی نتابہ پی کی رازی بلتی یا آسان مانا منظرے مکوا منظرہ جوڑی پرزول جوڑی پرزول سر نکوم لانت تغیل جائرین ما خبر ہوئی رضا لانتا سپر جوڑ کوا منظرہ جوڑی مو جوڑا خبر ماوی ویلا تا سرطا پریویدیو من ای کذر تا نپریزیر میں من کچھ دن نہیں پری تھی پینتی نہیں جرانے سی وہ کپڑے میں خون تو بعد ہما نہ سہ کے میں پری خون پھر دم دینا اس کو مناظر کو اللہ باللتی آسان لیکن سکھا سائی ملا خبروں کولا استمداد دا غیر نجائز دے فتاوی عزیزیہ را غستیو اردو ترجمہ آخر کشتے مثلا جوینی دی سویلی امام الحرمین دی سویلی غزالی دا سویلی دی خلقو تاویوی لارا تماوی فتاوی عزیزیہ کرا اولی او سخوا میں دا فتاوی عزیزیہ شاہ عبدالعزیز ندا دا شاہ عبدالعزیز ندا فتاوی آقا مانی لابا دولا گیا دا بل پکی چوناستے میٹے پسارے خیو میٹے پی جانے دا غطا کولای پسارے خیو آقا دا میٹے پشانتا جیدو مرا شیو کانا تو پا دا اگیر اصر دا مانی تا سرو در اوچی چلے سرو در اوچی چلے آقا یہ ہر سمانو کو شاہ عبدالعزیز تنقید نمانو خو مرزا دا غیم کانا شاہ عبدالعزیز دروغ نمان دا دروغ دی دا کتاب شاہ عبدالعزیز خون دی دا خود آقا دا مرگ نلی رسو لی کرے شوئے دی اور تیری گئے جواب دا سخی ہوئے وار جواب سخانو بل ماوی دا فتوہ چی دے نقل کی امام غزالی چوکو امام جوینی چوکو امام الحرمین چوکو دا رسا ہوئے دا احناف دی قلقو تمہتاز امام سے میں نے کہا برکر امام سے میں دا خوشفتی بل رب لارام رسی دا وہ قول نہیں دکھا کی دا خبری صداغانو دو ربا دا پیونو لگی دا خدا خبر ہے کہ کتاب شاہ عبدالرضا پہ اور لگے ودا بمنگ ثابت ہے میں زبر دیر بے غیرت ہم چستا تھا ثابت نہ کم پدی زے بتاتے کتاب خیم صبا تب جداد ما دیگر خبرو صبا تب جب تا دل تک کتاب خیم انشاءاللہ را غوالم بده کرینا یا شاہ عبدالعزیز نرا الا باللتیا دو چلی گوری راخ دی دا کتاب جراو کبھی کتاب ما لکھن رسق ودا ما انشاء اللہ تعالی تصنیف دی گو جو گور اللہ تعالی تصنیف دی دی نمانی وسو دے بس دقل کلو تو گوری جی تنو گوری چی دا تشیر رضا اللہ تعالی تصنیب دے اللہ باللتی آسان ظالمان نمانے کیے ویزم کی ایمان دے پایا چرا لگے رسید منگتا اتا استا ویلاؤنا ویلاؤکم واحد مسئلہ وادا ونحن لہو مسلمون کتاب میں در عظمت تی کتاب نو دلیل نقلی آیا سوک چی ورکر دے اللہ منگا پوا دے کتاب علم ورکر دے یقین کئی پی ادی خل کو نم سے ایمان پی ساتھی انکار نہ کیا جائے چن زمنا لیکن کافر دا چ انکار ہو کن دے کافر دے یا ال الا الکافرون لیکن کافر من یستر الحق ابن کثیر مانا کئی لیکن آ تو کہ اگے پٹ کر لے اس تو بیان ہے پتہ وانی اور لگی اما کن تتلو من قبلی من کتاب دلیل پر نبوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی نور چلو سمر کے دین سے کتاب اندیل کر سو خلاف بانی کہے شک بکڑا ناخجن و خل کو بلکہ دا آیاتن قرآن آیاتن صاف ترگن پسینو دا آچا کی چور کرشے دا را علم انکار نکی دا آیاتن زمانگنا لیکن ظالمان خلق اعتراض وائی بدو ولین را لگلے کی دا آیاتن من ربی آیاتن من ربی دلیلون دا رب دا طرف نائی وائیو تا دلیلون موجزی خواہ دا اللہ طرف دی سمانا قدرت ما سغنشی نیم لیکن یہ ان کے انترگان اولم یک فہم اولی قرآن چرا غلی تو بلا موجزہ غواری اولی اندر پورا دورا چرا اولی کم گتا تدا کتاب بلستی شب دوبانی ادو پی مقابلے کی تشہ پیدا نکو اتینن دی کلو میرا بانی پندر رسیت خلق و اچیمان پی ساتی قل کفا باللہ دلیل پر نبوت نبی علیہ السلام بانی شہادت دا اللہ رب العالمین ہوا پورا دے صرف اللہ منوری منی او کن منی زما استاس میں ان کی گواہ آ کافی نے ادا کتاب اگر علی گل لے نو دا دلیل ہے جس پیغمبر معلوم دی اللہ تا تولا غچ پاس مانو دی او پزم کوانی آ تو یقین کی پنا روا وانی الباطل الشرک الباطل ستر الحق و ترک الجہاد صورت مسلم دا کنا آ تو یقین دی ایمان دی تو حق نو وانی کویم نبی دی تیرا دی اکیوم نے نقصان رہا کیوم نے خپل رانا پر دی کی پر دی یقین دے اور گفر کے دا اللہ خاص دا غزی تاوانیان ازر والی دن عذاب پا قول و عمل باندی نو تاریخ نے عذاب برا گرے رابشی پینا سا پا دو پی پو امنائی ازر والی عذاب نو کو دنیا کرانا گئے وَإِنَّ جَهَنَّا وَلَا مُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ پناہ بے کی عذاب دا پاسنم ادلان دنہم ویلے بچو تا خون واخ لائی داغ چتا سو کول داغ زور عمل لستا اس پر خون واہا دا داغی نتی جدا یا عبادی اللذین جواب دا سبو اے بنیانوی چی مندلیم دے حق سو دکول ویل برداشت کول پی ارت چی راجی ملک میں دے آرات پہیا فرحبون فابدون نخازما بندگی اکائی سنانا ملک غد تے چستا ملکی فیضا عمل فیہا بالمعاصی چی گناہون پکے تے سوروسو امن اکی جن فخرج منہا سعید ابن جبیروی مترف ابن الشخیروی رحمہ اللہ تعالی رزقی لکم واسع زما رزق جاتے ارضی واسعاتن خوراک میں خوراک دزم کی نے پیدا کی خوراک میں پروان ارے خاص زما بندگی اکائی نہ دبل ممانائی تابیداری اکا دین دا اللہ و رسول اولا مسئلہ خواب کو سجد فکر را دارا دی چھے دی ملکی گزارا نکوم نالے چھتی نوزم نچی نوزم نچر تلاشم جواب ذکر کے انہ سبکم پلوان منشتر پی جنگولو والا با مطلوق نہیں انہ ارضی آسیاتون ملک میں فراخ لا شبل ہے تا فیا فعبدون خاص زما بندگی اکائی اذا کان لا مانع من عبادتی فیا فعبدون بندگی زما اکائی کل نفس ذائقت الموت بلدے کی میں خلق مرائی ماتا کی ہوئی کل نفس ذائقت الموت وجنی میں بلدے کی میں پریدی جو دیکھ میں بیان کرو زمین دیدی کلی اور سڑے پہ خوئی انگرو مشہ سڑو اللہ دیو بو چی میں بس کے غلق ون زما سنگی لگا مجھا سے گزارا کبرگام کی بار نہ بار منظر ہے ماں وہ پل کے لیے کیا رہے گا ماں باخو منظر ہے ماں باخو اکو نکو کبرگام نہ دے گزارا کوا یا فکل نفس ذائقۃ الموت ورن سوا سنے کی امر مزا سرد مور خیر نہ راوڑ لے تس رحمانی نہ کرے لگا نا چرتا بر چھالتا برا جی چرتا ازوغ چرافلن رو مخیر اثر ناغل لے تلور غیر سملا چرا زمان مرگ دیگره شیره چه کم دی بی کل بی پا چه طریقه بی پا خپل مرگ بمری کنه سوک بی وی نه توتی توتی کهی بی دلی کنی راولی کل نفس زائقت الموت هر نفس تکون که ده مرگ سورت الانبیاء کتاب زائقت لسه کنه پینزه دیر شمایتو سورت علی عمران کم دی بیا ما طرف تو بطر جاون چی مانی دی عملون نیک کهی ایمان عمل نیک دیدی سورہ شمارا نور سورتوں نے ایر کدم جانتا ایمان دے پدی مسئلہ بانی چی دین دا پار جہاد کول دی ایمان دے پدی بانی چی جہاد کی بسخت را دی ایمان دے پدی بانی چی سخت را دی برے والا را کئی عمل صالحات ابھی عملو نہ کئی نیک سنی کاملو نہ کئی دا چی رسی برداشی کئی دا چی کلو لپری دی ملک پر خورار لی نو ملک پری دی ملک قربانی او یا وقتی طور بانی یاد امیشه دا پارا امیشه لپریدی بس چو تینا لارلما لکه ابراهیم علیه السلام چی بیارا نگه یا وقتی طور بانی میاشتی رزم دو میاشتو را کار لزم عمل پریدم نو دا خبره کلو نفسین ذائقت الموت ایمانی دی پدی بانی عملو صالحات چه مرگ مالا مقراری پکم دی اغا با بدلی گینا اغا دیتا بزرسم نو دا اللہ پا دین بانی وجه نمرم خام خا اور قوم دولار جنتون کی غرفان کمرے کوٹے بالا خانی بیگی بالا تین نہرو نہ امی شریف کے تنے ماجر اللہ میرے ان نہرو نہ عقیدہ ادا عمل لی عقیدہ و عمل لے چلتا نہرو نہ دیا تو میوی دیا تو گورو نہ دیا تو حور دی غلمان دی اول تو تختون دی پالنگونا بالختون اور قالین نے ماجر اللہ میرے ان اور ڈھیر بہتر دیا جر دا عامل کرد کون کو عمل کون کو بجین مارے جواب دے چدل تمہیں کور شہر سر پر سورو کولے ہو پل برگو کے ناس سما چھو بار تلاشم بیاوا پا پردو برگو کے ناس پر دے کرن ڈری بیم بیا بس جر کم وی پریدہ برگی ری لنو باویان نو میرا جنت غرفان زدر جنتونو کی کورن رکو پا پولو برگو کے ناس تی نو دین نشی کولے دا خود دست جا مسارہ کرن چی نشی کولے نو پریدہ دا نو چه پلو برگو که ناشی نو نیشی کوله چه نیشی کوله نو دا برگی دی پریده لیلہ دا دی برگو پده بانی جنتونو در کم جنت کی کوٹه در کم نیم آجر اللہ آمیلی انو اللذین صبرو آلا ربی میتوکلون یعنی آج کلک دی بدین برداشت کئی پرویزانس پار رہے کورپا دی کی کارتو وکایین من دا اببا لا تحمل رزقا صدرم شبا نو دلتا کی اٹائی میں دلگوانی سے گزارا پکی کی اصل لگوانی سے رہ رہا پاگی کی تجواہ روگا سبی کی تکیگی نو فمن دیکھ بیو چلتی چل کم دیا بس چل کم خرم بس روزی ما سخرا دی مرغو لچا روزی ورکا دی مرغو تونش دی دی مرغو پتش دی آقا خوی هر ملک ملک ماست که ملک خدای ما دا طول دا خلق دا طول مالی دیگیا دی مالی کری دا باغون مال جوڑی مرغیل روزی ورکام تغدو خماسن و تروح بیتانن حدیث کرا دی سهارو گیرا اما خام مازیگر چی رازی خپل جاری تا خپل کورتا نو پخیتا باندی روگر غری ادا بدی بدی چکڑی کئی نمسته نمسته را غصی دا نو تا دا مرغین لاندی یا دا مرغین ما تسپکی تال روزی در کم کنا و تو خود اوڑا قیگا و کائی من دا ابا دیر زند سر نگردی دان سر روزی اللہ روزی ور کئی تاصل اندر کئی و سمیع العالیم اگی که اللہ دی اور جن کے دار تو اپو پار دربانی اوزد اللہ ملک دے اگر دا پکیتا و لین سال تم من خلق السماوات و الارض پینزم شبہ و جواب دلتا میتا شاگردان دی سموریدان دی وستا بیداران دی سمورداران دی سدی خبرو سرو ویلے کی گی نو ببل دے کی وستا چل کوم سوک پا میری پی اینے میں شاگردی سبا کوم ویس تریا دوم را شاگردان بذر کم چشمار بای نکی او کتا پوزو کتنا تا چاپ دلیلیم دی او جواب دو شبیم دی نورس پا اگمائی چی چا تابع کردی استا پا کار لگی دری دی مخلوق بذر تابع کام شاگردان بارتا در کم کتا پوز دیو کتنا چا پیدا کری دی اسمان ناز مکا احکم کینی ولی دی نورس پا اگمائی خام خواوی اللہ فان ناوی وفکون نکم پلگردو لیشای اللہ یبسط الرزق روزی بدا کئی اللہ فراخی روزی بنجاد رہے تنکیا پیرا والی یقینا اللہ رہے پارتمانی دیر خپوا ولین سالتا ہم من نظر من السماع بان دلتا میں سکار کرے رہے شرہ گارو لے شیدہ اوز بو دوالکم دوالہ زمیدار تا آسانی کنا کلاو پکیتنی دریوالا بیادا غین آسانی نو دلتا خمیتا خبر ہوئی دا عرصی گل گل چی جو شیدی پابندی و سخت را غری و خبر خلق و ریدلی دا غواگی تیر شویدہ نو چوز دو بلی تلاس منو شرہ علول دی شر پتے جوول دی دا گرانا ندا جواب باران شنو شلی عبادی کا عباد خود تو اچی ما عباد اکڑا کنا باران شنو پر شلو واری گا پا عباد سلو واری گی دلتا دی شرک کری دا خلق تو خبر آوری دلی دا خدا سیزه شی چی اگو دا خبرم ندی رو زن اگو تو رسو آگا لقی تو رسو باران شا اکتا پوزو کتینا چی تو کوری دا اسمان طرف نو با عبادی پیز مکب پس دمری دل نی خام خواوی دا اللہ و الحمدللہ شکر چی دا منی بلک سروم لا کلون دی روسم نو پیگی نو تو باران شا کنا در رحمتون باران شا پا غزی اواری گا چکم زیکی ضرورت تی یا کم زیکی ضرورت زیاد تی اگل تلاشا اواری گا مطلب مخی دی مرغوزی کرو کو دی توحید و سنت دی قرآن دی دعوت دعوت دی زن سر واخلا باس شا مرغی شا دی دنیا گوٹ گوٹ تا ورسا دا ورسا باران شا سڑی شڑی عبادی کا ملک شڑ لی ازمکی شڑی دی دی زور نزمکی دا ازمکی عبادی کنن باران پر ورد اللہ دی کتاب وما دی الحیات الدنیا الا لعب لہن و لائب نیدہ جون دی دنیا تزہید ہے دنیا لیکن بے فائدی ازل غافرون اقینن روستنے کور خام خا اغدی الحیوان اغدی اصل جون دن کپی دے پی فیدار کبو فی الفلک حالت دی دنیا سخت جو فرالا اللہ تا بچر وقت کری دعو اللہ مخلصین اللہ الدین کسی کسوار رسو سخت برالا و مدد کو بے اللہ خالص کے ان کی غلر چغی روری الدین قانون دی جون او دا غزور قانون پر کچھ پلان کیا را رسا پلان کیا را رسا نو کرے چی بچی اللہ و چو بیتا پوچ اخ پی اولا گی دیری ازا ہم جو شرکون ہوئی دا بدا چا نظارو او سوی دا چا نظار بدا چا نظار دا اللہ رب العالمین نظارو دا بر چا خونو کنو زمان دیدی که قانون داو دا مخ کی تا گودر دیس خوار دے کرے یو کتا و زیارت نا کتا غاری دیدی که پا شکال که بجیمی خسین برابری پا شکال که بسین دیر روانو نو چی جالیت چی بختل بے پیدارو باسا پیدار بے باسا بی اگا خیگونو دا دغو دا شنزونا یا خیگونا یا اگا گرگی بے سوری کری پدی با پاس چی جا کیا پروتو نو چی پتابیا با کینا سو بے دواو کئی بابا سے طرف تا غوبا دی طرف تا مخ کئی دی خلق وای تر بابا سے پنیکش پنیکش خدا راو رسا دواو شوا کشتے بے علی خلص کن دا ولی دا کر کرو لکر تفلی و باسای دا جاله دا دوا دا دا خون بابا دا دوا دا دا یقینی دا جالی پا دی علاقه دا خون بابا رحمت الله ری وقت نمقرشی دی اغا سیره ورکلی مرگان اللہ کتی وزیر گیو رو توی دا اغا تنگ زیر تو مریل که تو بلا دا دا اغا زینا تر کولی پوری که مرگان دا سین پا هر طرف دی اغا وقت ناغا کنور دی و پتی ورکلی ورکلی سیره جهاد مال کی پا غذا کی دا ولی سر ورکلی دی جدا بستا سویا جالا با چلوا خلق با پوری باس را پوری باس را پیسی میں چپ کنی را مجاہدین نو پارو عام مخلوق با پوری باس را پوری باس را سیرے غور کردی روز تو وقت تیرے دا منگانو دعاو کرالا جدا سیرے دی دا زمان گف پلی دی نو پاگو دا پاس زراور پل سوڑی خوارا را لی یاجود ماجود یاجود ماجود را را دا سیرے زمان گدی سیرے تنگونی و منگانی پا قیران کرالا حضرت جو خوشحال ہیں زدرد اخلاف تھا جو زمین گا گئے نمد اللہ پریر چی دا نور پی سواری دقا چی خیلی ماو تاوی ماو اوہ چی دا سیری خون بابا را کرده دا دل گتم دا پا خلان نجوڑی دا دا دریدیم سو کال مختی وکرشی مانگان دا غاق نویرا ستن مقرر دی پدی بانی اب یا دارا می توب شروع کچو پیسی ام اخلی پیسی برا کائی تا دا سیری پا چفری چی پیسی اخلی حرام اخلی او نور پیرالا ناغو تزال لونی وا یا دا زمین گا دا رکیبو فی الفلو بیدا خون بابا دا دوا دا اپنی کش دا راو رسا چی دا نکو نوی دا جالدو بیگی دا تروس و غصر سپور پی زمان مخی که دا بیدا رکیبو فی الفلو دا اللہ نو دا دی کافر و ناغ کافر خنو اغا کافر و با اللہ تا چی غوکا اللہ طبعی بچ که اللہ طبعی بچ که پا وچه نور قتل او دو پا دریاب کم سین کم دا کار کاو دا اللہ مخلصین الہ الدین و چوبی چوبی بچ که دا آن مشرکون اکراما چه مکه فتح شده ایزتمنو از ایزتمن سوری زیو یرا و سرین الملوک اذا دخل و قریت نفسدوها و جعلو عزت اهل عزل و کدائی که فرن زمان با بیدتی که عزیز میده اوال بادشاہ پا جور راقل لئے بیدتی به میکه نتختید خلی طوی متختا به نظم او تختید خلکو وصله و مردولا امن و امان کا نبی علیہ السلام امن و امان ورکو چوک مسلمانان شو چاہتا ہے دماغ کلا ددو خضرالا ام حکیم دیر او خیارا دیر شریف زنانو رسول علیہ السلام تے کرمت پیجنی ستا تربور دے ادھے غور سلی زوی دے یعنی دو قومیت پہ اعتبار میں غور سلی زوی دے صرف دے یری نتخت دے لیا رسول اللہ تو امان ورکو پیغمبر السلام امان امان ورکو پا امان بھی سوک بودا سنو یونو نخو پا کار دا که داغی یقینو نشی پیغمبر سلام و نخو رکا چا رومال لکلی سخو توکی او چا پتکیلی کلی داولا ورکا داو پس الان را نوکار صلاح دی تپوسونه که تپوسونه که اخیری اغا پلار بیامون اکراما چی تلو جاز تا خطر از دیو سوریکی که زان رو کئی جاز کشتای که دی سین میرت شوا او چا پاونو دا هر طرف نرو چد نو دی کشتای نا خداوی منگی انجینئر مالک اخلصو دینکم فإن آلهتکم لا تغنی عنکم شیئا اللہ تو چیغے کہ اللہ تو فریاد کوائی اگ آلیہ چتا سر مدد کے دل تو نرا رسی لمبول وردین اخبے لم دین دل تو نرا رسی دادا او قانون پا دریاب کے یو اللہ تا آواز کرے بیا وہ پکی بل توک نہیں لیو قربون اللہ ظلفا بنائی پکی تا اکرامہ سو چکو دا خبر خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازای نمانم او خبر اتدل تو دل تا که نمانم خود دیگا مگر دل تو غر که دیدی زر که آزم و کوخیارو کنا زر که قصدو که اللہ که زدی بد کرم نزبم دق کلیمه منم او دی پیغمبر لاس که بلا سکدم او آقا با دیر خی اللہ توفان ختم کو دا مخی تا دطلو وقت نده کشتی بیا غاری تا واپس را وستا اکرمه کشو روان دیو زل زی گوری خزا مخیل ورالا وی تالا پیغمبر امان در کرو دا سو ای خزی تا جمال امان را کرلی وی امان را کرلی تو تا تو چوک چنو بیا یقین نرا تا جمال تم رو دشمنی کرلا مالی دی امان را کی اگر تن نخو خود وی دا نخرا کرلی وی خوا زی گوری روان شد را غی مکی تر آورا سید حرم تا اسو سرار پاس سرار را غی اخز و سرار وی دا خز وی چه تا مالا مان در کرده پیغمبر سلام بی او ما تالا مان در کرده سو چکا سو پوری جتا ہے پور سو چکا اکرما پستا گنے داس نے کوشو او کور تلا مسلمان شوی ہرا ایمان راو مداسی دا حالت دا کافرو چی پا دریاب چی پا سخت ترار پا بو کنو یو اللہ تا بفیریات کو ادا چی زن تا مسلمانان وی دو چی توم را سخت جاتی گنو آم را کفر تا نوروانی کی نوروانی کی بابا سے پنے کشوی دا دا دکار دے چی دا دکار نی دا نبکی نخلاسی دا اللہ مخلصین اللہ الدین چی وچی تورسی شرک شروع کی نتیجہ تا دا لیکفرو دیر پارا چی کفرو کی باغ نعمت چور کرو دو مور کولو منگا اینی وچی تا میورا سو اچی فیدو آخری تو آخ فسو وی عالمو نظر دا چی پو بشی ولی نینی چی کرے دے منگا حرم دولا دے دامان وی تخطف الناس من حولیم تختور چی خلق دا چاپیرن ہے چاپیر داری دب کی کی پک مکہ موظمہ چا دالا دب کنو کولا دیو بل وجل مار دار بے کاؤ مکہ موظمہ کی چا دیخ پلو کتو کول کول وخو دوبارا پی تو کن راتا ادوی کمنگی ایمان راو نتا خطف میں ارزنا افا بالباطل یومنون اپنا رواو یقین کئی پا کفر شرک بانے چا دا چا نظر دیں انی امد دا اللہ انکار کئی سوک دے ظالم دا چانا چا جو رکر پا اللہ بانے دروگ یا دروغ جن ہوئی دروغ ہوئے حق دا صحیح میں طلب آنی کا آتا حق حق اگر دروغ جنی لما جا کلچو تراشی کلچو تبیان سی ولیش جا علیہ سفی جہنم ولیش و دوزخ کے زید پاتی کے دو زید تی کابی دو لپارا دی کافرو لیل کافر ولی نشتے ما نشتے کنا راتوک آغا ایماندار نارینا جا دوفینا کہ جہاد اوکدوں پا دین کی زما دین کی جہاد کی زما پا لارا کی جہاد اوفینا لنا دی انم صبرنا یقیناً خیم دوتا توفیق و کم دولا دلا وقبلو لسورت مقصد تو جہاد کنا نو ختم پا جہاد کو جہاد اوفینا جہاد کی ویدا خلق ویدا آوت تبلیغ نمانی دا آوت تبلیغ منگ منو کدا خلقی منی منگی منو جہاد اوفینا زان با سمائی دکے با زان با سمائی عمل با کے پے زان با سمائی نو بلتا بے بے زان با سمائی نو برداشت بوم کے پے کیتا خو خائب خلقو تا سو دعوت تبلیغ ورکنو صبح خلقو تا خائب اطلما اوہی علیکی من الكتاب دا اللہ کتاب از دکو آقا خلقو تا خائب ٹھیک دا نرے دا تا دا بلا مسئلہ دا دا بلا دا تا خو کتاب از دکو آقا دا نچی کتاب تا دا شاد کتاب تا با نگورم او زبا دا کار خوم لنا دی انہم صبرانا لام نن تاکید سروی کنا خامخا قسم کوم خیم دوتا لاری دین خپلی علم اولا زیاتوم توفیق دا عمل ورکوم مشکل بوتا ختموم من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم یعلم فمعلوم عمل کی اللہ لدنا معلوم علم ورکی پو ورکی بصیرت جات کی شرح صدر راوانی امدازی کر کئی ابن عبدالبر ابو نعیم حدیث دا نقل کئی احتفل علم بالعمل و ایلر تحلا علم عمل تاواز کی چا عمل را باندی ہوکا کا عمل پیو کی نو علم پاتی شی زیاد شی عمل پیو نکی نو علم ختم شی ارتحلا علم لار شی مولا چی دی دین کارو نکو دی قرآن کاری پریخو ویلے وی قرآن و حدیث ویلے و دائی تریخو با بلا بلا بانی اختشو بیا مولایی قرآن تی نییری بیا بلکل تا دیدی خبری پتنی چی قرآن چوی ادازه شکم احادیث تی نبیا ییری بیا بده مسئله پا اخبار کی گوری او رو کسا ضرب مومن که او کنو چی ضرب مومن که مسئله تیری که او ضرب مومن زیا تا سق قرآن و حدیث شو اگر دیست کرده دوم را خردن جور شو دا تی نپادی شو بیا ورسه الله علم ما لم یعلم ان الله لمع المحسنين یو خوشالی دا لنهدی انهم سبلنا خم خوت لار خیم لار خپلی لنوفقنهم دو توفیق ورکوم ازیاتون دو ایرام یو خبره دیم ان الله لمع المحسنين ایقین الله دی خلکون کو سرا جہاد دا دین چی کئی دا کئی عمل کئی بلتای وی برداشی کئی دا پلار مور خلاف نمانی دا دین خلاف خبر کئی اغیر نمانی نو دے دے میں محسن نیک ان کے دے او دا اللہ مر کر چاہ دا سر را مانا تو شولا لارے تخبل پر آزم دا دین دو مدا عیبت محسن دا سرٹیفکیٹ اور کراداری اور سر لما معیت دا اللہ اللہ خپل معیت زمنگ دیا جزان سرکا یا اللہ منگ سرکا اللہ منگ دا خپل دین محسنین کا اللہ منگ تا دا بی علمی چی چز منگا خبری دی دا طول منگ تو خیال اللہ علم کی بصیرت رکا عمل رکا یا اللہ چا اللہ سورۃ العنکبوت پر مسئلہ دا جہاد بانیو منازل دا جہاد منازل دا ابتلاء دا ذکر کا سنگ چی شورو دا جہاد نا انو ختم پر جہاد بانیو کو میزات یہ یو لقد فتن الذین من قبلهم دیم انواع الجہاد درم اتبعوا سبیلنا سلورم ذکر دنوح علیہ الصلات والسلام بید دعوت نئے یونس کی امدو پینزم منازل دے ابتلا شپگم مدہ دے ابتلا ذرکالا وم قبائد قوم دروت علیہ الصلات والسلام اتم نامی دی صورت کے خواست کے ذکر ذکر کی بھی جاتو کہ نور صورتوں کے صرف اگا عمل ذکر کرے دیں او دلتا ذکر کرے دیں تاتون فی نادیکم المنکر لاغو نور منکرات دے اشارہ کرے دیں ذکر کرے دیں نہم اتم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء لنہم ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر لصم ما كنت تتلو من قبله من کتاب یولس جواب الشبائی فی سبیل الدعوال دولس والذین جاہدو فینا دیارلس وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا.